بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darasa ya kitabu sharh muqaddimah ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah al-allama salih al-fawzan hafidhahullah ta'ala tulifikia kauli ya musannif rahimahullah katika kueleza i'tiqad ya ahlu sunnati wal jamaa qala wa anna Allah yab'athu man yamut kama bada'ahum ya'udun wa anna Allah subhanahu wa ta'ala ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات قوله وأن الله يبعث من يموت أي يحييه من الموت للحساب والجزاء الله سبحانه وتعالى وحييش أو أتحييش ميتي kwa ajili ya hisabu na malipo kulingana na amali zao kama badaahum yaudun ay fa kama badaakum awwala marratin fa'uduna lilhayati biidhnillahi marratan ukhra kama kuntum kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoanza kuwaumba mara ya kwanza basi na kuwepo ruwaza mfano wake Allah akawaumba basi hivyo hivyo mtarudi katika uhai baada ya kufa kwa uwezo wa Allah kwa idhni ya Allah kwa mara nyingine kwa ajili ya kulipwa kwa amali zenu kama mlivyokuwa mtarudi tena falladhi qadira ala ibtidaikum qadirun ala i'adatikum min babi aula yule ambaye ameweza kuanzisha kuwaumba baada ya kuwa mlikuwa hampo basi yeye ana uwezo wa kuwarejesha tena min babi aula qala ta'ala وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه نيي ني أن ينزيش أمباجي ثم يعيده كشاء توردش مرة نجين وهو أهون عليه نجمهيد نجيبس زيد كواك كلنغانا نميزانيين نكوى يولي أمباي tayari amefanya jambo kulirudia mara ya pili ni saadi zaidi kwake lakini kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa uhakika hakuna tofauti baina ya kuanza na kurudia yote haya mawili ni mepesi kwa Allah subhanahu wa ta'ala walahu almathalu al'a fi as-samawati wal ardh naye ndiye mwenye wasifu bora katika mbingu na ardhi wa huwa al-azizu al-hakim mwenye nguvu mwingi wa hikma subhanahu wa ta'ala wa anna Allah subhanahu wa ta'ala dha'afa li'ibadihi al-mu'minina al-hasanat ففي يوم القيامة يجازي الله سبحانه وتعالى عباده على أعمالهم. سيكو قيامة الله سبحانه وتعالى أتوجازي نكواليبا وجواكي كلنغانا نعمل زهر. ولا يظلم ربك أحدا. لا الله سبحانه وتعالى هم ظلوم يويوتك تكواجواك. كل يجازى بعمله. كلا موجة تريب وكلنغانا نعمل ياك. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Ikiwa amali yake ni ya khairi, basi atalipwa khairi. Kama vile ikiwa amali yake ni shari, atapata shari. Falmu'minuna tudha'afu lahumul hasanat allati 'amiluha fid dunya. Waumini watalipwa maradufu yale mema waliyofanya hapa duniani. Tudha'afu min fadlillah. Hulipwa maradufu na hufanywa hasanati ni nyingi zaidi kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amthaliha. Mwenye kuja na jema moja, basi ana mfano wake 10 mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna jema linalolipwa kwa jema peke yake. Hakuna jema lolote analifanya mja kisha alipo jema moja. Kila jema analifanya atalipwa kuanzia mara ya 10 kwenda mbele. Jema lolote lile analifanya, Allah subhanahu wa ta'ala karim amemwekea mja kuwa akifanya jema moja atampa 10, bali huweza akampa zaidi ya 10, lakini hapati 9 wala 8 wala 7 kwa jema alilofanya moja. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amthali, ni kuanzia 10 kuendelea mbele. Fatudha'afu al hasana ila 10 adhaaf. Kwa hivyo jema lalipo mpaka mara 10. Wa ila 700 dhifin, mpaka kufikia mara 700. Wa ila adhaafin kathira la ya'lamuha illa Allah, bali huweza kalipo mara nyingi sana, hakuna anayejua idadi yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano amal ambayo yalipo mara nyingi haina idadi yake. Mfano wa amal ambayo yalipo mara nyingi bila idadi. Sala, la الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك الصوم لي وأنا أجزي به. هاي كتاجو إدادي ننقاب يتكوم لي بمجواك صوم. كذلك نعم العفو بارك الله فيه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله أعلم كيسي جاني تمليب مني كسامي. بارك الله فيك. كيف العفو؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن ميونغوني معامل أنبازو هكونا أنا يجوز تليب ومرانغابي لدياك سبكو الله سبحانه وتعالى بكياك سبحانه وتعالى. وهذا من فضله سبحانه وتعالى. إني كتك فضل زاكي نو كريم واكي الله سبحانه وتعالى. وإذا كان لهم سيئات دون الشرك ودون الكفر فإن الله جل وعلا إما أن يعذبهم بها بقدرها وإما أن يعفو عنهم. أما وكي وانا مكوسا na madhambi ambao ni chini ya shirk na chini ya kufru, basi Allah subhanahu wa ta'ala imma atawadhibu kwa kadri ya makosa yao au atawasamehe. Hadha li ahli al-imani khasa, lakini hii imewekwa kwa ajili ya watu wa iman khasa, waumini peke yao, basi na watu wengine. Qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa washirikina wale waliofanya shirkun akbar, hawa hawana msamaha. Wanaofanya shirkun akbar hawana msamaha wote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ama chini ya shirkun akbar huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe anayemtaka katika waja wake, tahta al-mashi'a. Wa yaghfiru ma duna dhalika ma duna ash-shirk liman yasha, fa imma an yaghfiraha lahum wa yamhuha anhum aw yu'adhibahum biha fi an-nar, imma Allah subhanahu wa ta'ala atawaghfuria lile kosa na kuwasamehe na kulifutilia mbali, au kuadhibu ndani ya moto. Thumma yukhrijuhum minha ila aljanna, kisha awatoe kutoka katika moto maadamu ni watu wa tauhid, awaingize peponi. Hadha fil kaba'ir allati duna ash-shirk, ahini katika madhambi makubwa ambayo ni chini ya shirk. Fadhunubu tanqasimu ila kaba'ir wa saghair, madhambi yamegawanyika makubwa kwa na madogo. Kuna madhambi ambayo ni makubwa na kuna madhambi ambayo ni madogo. Bidalili hadhi al-aya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah subhanahu wa ta'ala sema mkiepuka makubwa mnayokatazwa, kaba'ira ma tunhauna anhu, makubwa katika yale mnaokatazwa, nukaffir ankum sayyi'atikum, tutakufutieni makosa yenu madogo, wa nudkhilkum mudkhalan karima, na tutakuingizeni mahala patukufu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasagha'iru tukaffaru, kwa madhambi madogo husamewa, hufutwa. Walau lam yatub minha al-insan, hata ikiwa mja hajatubia kutokamana na madhambi yale madogo. Fatukaffiru bijtinabi al-kaba'ir, atasamehewa mja kwa kujiepusha na madhambi makubwa. Imana kule kujiepusha kwako na madhambi makubwa ni sababu tayari ya wewe kufutiwa yale madhambi madogo. Faman tajannaba al-kaba'ir fa inna Allah yaghfiru lahu as-sagha'ir, yule atakayejiepusha na madhambi makubwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi madogo. Wa tukaffaru as-sagha'ir aidan bil a'mal as-saliha, inna al-hasanat yudhhibna as-sayyi'at, kadhalika madhambi madogo hufutwa kwa mtu kufanya amali njema. As-salawatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'ati ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما بشرط إذا اجتنبت الكبائر. كونغاليا أعمال نجيما هذي ni sababu ya mja kusamehewa madhambi yake madogo kwa sharti ajiepushe na madhambi makubwa. Jiepusha na madhambi makubwa utasamehewa yale madogo. قال صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه تمحوها, ile ovu lifuatilize na jema litafutwa lile ovu. Innal hasanat yudhhibna as-sayiat, wa tukaffaru as-sayiat as-sagha'ir aidan bil masa'ib allati tusibu al-insan fi hadhihi ad-dunya, kadhalika madhambi madogo hufutwa kwa masaibu yanayompata mja hapa duniani, Inawezekana mja akapatwa na masaibu na mitihani, basi ni sababu ya Allah kumfutia madhambi, kumuondolea makosa yake madogo madogo. Qala sallallahu alayhi wasallam, ma yusibu almuslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin. Yote haya ni msiba. Akipatwa na homa, akipatwa na majeraha, akipatwa na dhiki, akipatwa na huzuni, akipatwa na udhia, chochote kile. Hata shauka tu yushakuha, hata mwiba pia, mwiba ule ukimdunga, illa kaffara Allahu biha min khataya. Na hii ni kwa yule atakayefanya subra, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe katika madhambi yake, katika makosa yake. فالمصائب كفارات للمسلمين وتكفر بكفارات اخرى. مصائب na mikosi ni kafara, sababu ya kufutiwa madhambi muislamu, na kadhalika ufutiwa madhambi yake kwa kafarat nyinginezo. Kama kwa mfano mtu akitembea kwa ajili ya kwenda kutekeleza swala, Mtume sallam ametaja kuwa kila hatua hufutiwa makosa. Anapotawadha hufutiwa makosa, wa hakadha a'mal mbali mbali zilizotaja Mtume sallam ambazo ni sababu ya mtu kufutiwa makosa. Watu kupeana mikono, musafaha, wakisalimiana pia kutika yale madhambi na kutoka. Mambo mengi ni kafarat alizozitaja Mtume sallam za mtu kufutiwa madhambi yake. الكبائر يقولون في تعريفها ونوفيون وسيما كتك كويليزا نيبي ذنب كوبوا حد يا ذنب كوبوا نيبي ما ترتب عليه حد في الدنيا نكيل ذنب أن بايو أمتوا كيفاني دنياني أتبيبوا حد كما كنفانو كالزنا والسرقة وشرب الخمر كما انفانو أزنيفو wizi, kunwa pombe, vyote hivi vimekiwa nini? Hadi hapa duniani. Kwa hiyo maana hizi dhambi zilizotajwa hapa ni katika madhambi makubwa. Au alayhi wa'idun fil akhirah, au kuna makamio makali kesho akhirah. Kama gani? Min ghadabillahi, kama makamio ya kupata ghadhabu za Allah, wan nar, na moto wa jahannam, ila ghairi dhalika, na mingineyo katika makamio. كذلك فما عليه وعيد في الآخرة فهو كبيرة. شوشوتي أمباتو كمي أهديوا أني كشو آخرة كمي أكيو مكامي ومكالي بس نكتك مذامبي مكوبوا. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم nara wasayaslawna saira. Kwa hii aya ni dalili ya kuwa kula mali ya yatima kwa dhulma ni katika madhambi makubwa, miongoni mwa madhambi makubwa, sababu Allah ameweka makamio wasayaslawna saira, na wataingia motoni, bali kile wanachokifanya katika kula kwao wala moto, na wataingia katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. Fal kabiratu idhan ma alayhi haddun fi dunya aw wa'idun fil akhirah aw khutima bi la'natillahi aw ghadabihi aw bil wa'id min an nar wal adhab. Kwa hivyo dhambi kubwa itakuwa ni ipi? Ni ile ambayo ina haddi hapa duniani, au kuna makamio makali kesho akhirah, au ikaishia kupata laana za Allah au ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, au kukaja makamio ya moto wa jahannam na adhabu kesho akhira. Basi hayo ni katika madhambi makubwa. Wa ma'adaha fahuwa min as-sagha'ir, na yaliyobakia katika madhambi hisabika ni katika madhambi madogo. Wa tukaffaru bima sabaqa, na madhambi madogo husamehewa kwa yale tulotangulia kuyataja. Qala ta'ala الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم أمباو نجيبوشا نما ذنبي مكوبوا نفتندو فيتشافو إلا اللمم إسبقوا مكوسا خفيفو اللمم صغائر الذنوب madhambi madogo, mtu ameteleza akafanya ile dhambi ndogo, basi hiyo atasamewa. Inna rabbaka wasi'ul maghfira, hakika Mola wako mlezi ni mkunjufu wa maghfira. Wallahu musta'an. Na Muislamu atakana jiepushe na madhambi yote, yawe ni makubwa yawe ni madogo. Lakini ikiwa ameteleza, basi madhambi madogo afuatilize na nini, na mambo ya khiri, mambo mema, sababu ya kufutiwa. Kala wasafaha lahum bitawbati min kabairi sayiat, fallahu subhanahu wa ta'ala idha shaa ghafara lahum, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka huwasamehe waja wake. Kala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نا الله مسامح وتوبه mtu aliyefanya hata madhambi makubwa maadamu ametubia, Allah msamehe. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر, na hii tulitangulia kutaja. قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذا احد المكفرات للصغائر, hii ni mojawapo katika yale yanaofuta madhambi madogo. Kule kujiepusha na madhambi makubwa, tayari umejiwekea mojawapo katika vile vinavyofuta madhambi madogo. Kule kujiepusha, kama katika hii hadithi, as-salawatul khams wal-jum'a ila al-jum'a, mwisho sema nini? Kafaratun lima bainahunna majtunibat al-kabair au idha jtunibat al-kabair. Maadamu mtu amejiepusha na madhambi makubwa, Allah atamsamehe yale madogo. قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. أي ومن عاقبه الله على الكبائر في الآخرة, نيوتي أنبي الله سبحانه وتعالى أتمواذيب كتك وومين kwa ajili ya madhambi makubwa aliyokuwa akiyafanya hapa duniani, akamadhibu kesho akhira. Fa inna Allah azza wa jalla yukhrijuhu minan nar wa yudkhiluhu aljanna, mshowe Allah subhanahu wa ta'ala atamtoa motoni na kumuingiza peponi. Fa masiruhu ila aljannati biimanihi wa tawhidihi, kwa hivyo makazi yake ya mwisho itakuwa ni peponi kwa ajili ya imani aliyokuwa nayo na tauhid. Wa amma al-kafir wal-mushrik fala tama'a lahu fil janna wala fi rahmati Allah wal iyad billah. Ama kafiri na mushrik, huyu hana tamaa kabisa kuingia peponi, bali wala hana tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. فلا يخلد في النار الا المشركون والكفار, هواتك موتوني ميلله isipokuwa washirikina na makafiri. واما عصات المؤمنين اما وعاص ونوفanya معصيه katika waumini, فهم ان دخلوا النار وعذبوا فيها, واو حتى wakiingia motoni na kuadhibiwa ndani ya moto, فانهم يخرجون منها wayasiruna ila aljanna, watatolewa mwisho, watatolewa kutoka katika moto, mwisho wao uwe ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqawluhu akhrajahu minha biimanihi ay bitawhidihi, wa tawhidi yake, kwa imani yake atatolewa ndani ya moto. Wa man aqabahu Allahu binarihi akhrajahu minha biimanihi fa dakhalahu bihi jannatahu فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه, فالإنسان يلاقي عمله خيرا كان أو شرا, wala yuhmalu minhu shay'un. Mwenye kufanya katika amali mfano wa mdudu chungu, ya khairi ataiona. Kama vile akifanya shari mfano wa mdudu chungu, ataiona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila mtu atakutana na amali yake, iwe ni ya khairi au ya shari, hakuna chochote kitawachwa. Qala ta'ala inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Allah subhanahu wa ta'ala hadhulumu hata mfano wa uzani wa mdudu chungu yule mdogo. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, na ikiwa ni jema atalilipa maradufu. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, kisha ampe aliyefanya lile jema kutoka kwake yeye ujira mkubwa sana. Amma sayyi'a fala tudha'af, ama lile jambo ambalo la uovu alilofanya mja, basi hili halilipwi maradufu. Fa inna ma yujaza bimithliha, atalipwa mfano wake lile ovu alilofanya. Qala ta'ala wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha, mwenye kuja na ovu hatolipwa isipokuwa mfano wake, ovu lile lile. Wala tudha'af لأن هذا يخالف العدل من الله عز وجل. للأوفو اللولفاني أو كوس اللولفاني هل يلبي مردوف وسببه هي نكينيوم نواديليف الله سبحانه وتعالى. الله نمواديليف كوسا ألبا كوسا فيدي فيدي هزيليش كتك واديليف واكي أن يضاعف عليه الحق السيئة. Yani ni kinyume cha uadilifu wake. Li anna hadha yukhalifu al-adl min Allah azza wa jalla an yudha'if alayhi sayi'a wa huwa lam ya'mal illa sayi'atan wahida, hajafanya isipokuwa kosa moja, alipokosa maradufu. Hii ni kinyume na uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo atalipwa lile lile, lam ya'mal illa sayi'a wahida, basi atalipwa lile lile. Au yaghfiraha Allahu lahu, au Allah huenda akamsamehe kamwe kamsamehe. Idha kana musliman, ikiwa ni muislam. Bi anna at-ta'dhiba 'ala as-sayyi'a 'adlun min Allah, kwa sababu kumwadhibu mja kwa kosa alilofanya ni uadilifu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mudha'afat al-hasanat fadlun min Allah 'azza wa jalla, na kule kulipa maradufu lile jema ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhulu min bihi au tafadhala bihi, Allah amemfadhilisha mja wake na jambo hilo. Walakin as-sayyi'at la tudha'af, walakin qad tughlab au qad taghlub bisabab hurmati az-zaman, qad taghlub bisabab hurmati az-zaman. Lakini wakati mwingine lile ovu laweza kuwa zito kwa sababu ya heshima ya wakati. Kwa mfano, kosa linalofanywa katika mwezi wa Ramadhani si sawasawa na kosa linalofanywa katika mwezi mwingine. Kadhalika, kosa linalofanywa katika ashhurul hurum si sawa na kosa linalofanywa katika mwezi ambao si katika ashhur alhurum. Katika ashhurul hurum lile kosa moja nalolifanya la mawili, la haliwi mawili wala matatu. Lakini kama kwa mfano ukifanya lile kosa katika mwezi ambao si katika ashhurul hurum, kwa mfano ni kilo moja ili ieleweke, basi katika ashhurul hurum lile lile moja litakuwa kilo kumi ama kilo tano ama kilo saba, yani lina uzito zaidi kwa sababu ya heshima ya ule wakati. Naelewa kanafikiri. Kosa lile lile, lakini si sawa. Kama kwa mfano, hata kikanuni akafanya kosa mtu ambaye hajui, ingawa kanuni haitambui mtu ajui, ajui sheria. Ukifanya kosa, kwa mfano umekojua barabarani, hata ukasema mimi nilikuwa sijui kama ni hatia kiserikali kukojua barabarani, hiyo si sababu. Kwa wewe ni ignorant, ufahamu sheria eti utasamewa? Hakuna kitu kama hicho. Sheria ya kibinadamu mbovu sana, kanuni ya kibinadamu mbovu sana, haitambui jahili wale. Hata kama wewe ni jahili utakula, kama ndani utalala ndani, Huwezi kusema lakini mimi sikujua bwana. Kikweli sikujua, hamna kitu kama hicho. Almuhim kwa mfano mtu akafanya lile kosa na yajua kuwa ni kosa. Na mwingine akafanya kosa hajui kama ni kosa. Wako sawa wawili? Hawako sawa. Kwa nini hawako sawa na kosa lile lile? Ama kwa mfano dhambi akaifanya mwana wa chuoni na dhambi akaifanya mtu fasik jahil, watakuwa wako sawa? Hawako sawa. So huyu anayejua kosa kwake ni zito zaidi, na ndio maana ukaona watu akifanya kosa mtu ambaye afahamu asema hata wewe pia wafanya mambo haya. Kwani wewe una nini wewe uwezi kufanya? Wewe mwingine unaifanya pia ambaye huna elimu wala pengine huna chochote, ukilifanya si kosa? Ni kosa, lakini kwa huyu limekuwa kubwa zaidi kwa sababu alifanani na yeye. Huyu ni mwana wa chuoni ana elimu. Si sawa yeye kufanya vile. Fikiri naeleweka? Eh, naam. Fa idha asa Allah fi alwaqt alfadhil ka shahr Ramadan wa ashhur alhajj faqad taghlub 'uqubatuhu. Mtu anayefanya kosa katika zama au wakati ulio na fadhila kama mwezi wa Ramadhani au katika miezi ya haji au mwezi wa haji, watu wafanye ibada ya haji ule mwezi, basi huenda adhabu yake ikawa zaidi. Nasema faqad taghlub 'uqubatuhu wala ta'addu, wala hailipizwi eti kwa idadi ikawa nyingi, la. Au li hurmati al-makan mithlu as-sayyi'a fi al-haram, au kadhalika kosa laweza kuwa zito zaidi ikiwa litafanywa katika sehemu ambayo ni ya haram. Likana kuwa hapa ni haram kisha ukafanya kosa pale, kosa la pale ni zito zaidi. Kama vile jema ukilifanya haram ni zaidi, sio? Ukiswali swala moja al-Masjid al-Haram walipo ngapi? 100,000, si ndio? 100,000. Moja kwa 100,000 Masjid al-Haram Makkah. Ukiswali swala moja walipo 100,000, lakini ujue pia ukifanya kosa moja uzito wake si sawa na yule ambaye hayuko haram. Sasa pale mali mpatakatifu. Qala ta'ala wa man yurid fihi bi ilhad. Yurid nia tu ya kufanya uovu, bi dhulmin nudhiqhu min adhabin alim, tutamunjesha adhabu yenye kuumiza. Huyu hajafanya kosa, ana nia ya kufanya kosa ndani ya haram, ana nia ya kufanya uovu. Fasayiatu taghludhu fi zamani alfadhil wa fi almakani alfadhil li'annahu intahaka alhurma, katika zama zilizo na fadhila lile kosa la wazito zaidi, na katika sehemu za fadhila lile kosa la wazito zaidi, kwa sababu hapa ameparamia na kuvunja heshima ya ule wakati na heshima ya sehemu kama ile. Fikiri naeleweka? Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.